सूर श्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पत्मेड़ा गोधाम की, श्री हनुमान जी महाराज की, बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य प्रात स्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, उनके परम पावन स्वर्ण स्मृति तिरोधान महामहोत्सव की जय। पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्प तरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री बंसीवट गोपीश्वर महादेव श्री यमुना जी के पुलिन में अवस्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र दिव्य भव्य सत्संग भवन में श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में समस्त पूज्य आचार्यों की गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में पूज्य संतों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें महाप्रयाण महोत्सव के स्वर्ण स्मृति महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग प्राप्त हो रहा है। पद संख्या 9। देवर्षि नारद जी की जयंती आज है। जी तो उदया तिथि जो मानते हैं तो उदया तिथि के प्रमाण के अनुसार आज संभवतः उदय काल में प्रतिपदा ही थी। कल थी, शाम को द्वितीय आ गई थी तो प्रतिपदा को ही अवतरण हुआ है। और हम थोड़ा देख लेंगे, ब्रह्मवी वर्ष पुराण में उसकी चर्चा है, हम देख करके तब बताएंगे। श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की, देवर्षि श्री नारद जी महाराज की जय। जय श्री राधे, श्री नारद कुंड की जय। पद संख्या 9। शिव शिव हुई प्रसन्न करुदाया, शिव शिव हुई प्रसन्न करुणामय उदार कीरति बलि, करुणामय जाऊं हरहू निज माया, बलि जाऊं हरहू निज माया। शिव शिव हुई प्रसन्न करुदाया, शिव शिव हुई प्रसन्न करुदा। जलज नयन गुण अयन मयन रिपु, जलज नयन जलज नयन गुण अयन मयन रिपु, जलज नयन गुण अयन महिमा जान न कोई, महिमा बिनु तव कृपा राम पद पंकज, बिनु तव कृपा बिनु तव कृपा राम पद पंकज, बिनु तव कृपा सपने हूँ भगति न होई, सपने हूँ भगति न होई। शिव शिव हुई प्रसन्न करुदाया, शिव ऋषय सिद्ध मुनि मनुज दनुज सूर, ऋषय सिद्ध मुनि मनुज दनुज सूर, अपर जीव जग माही अपर जीव जग मां। तब पद विमुख ना पार पाव को, तब पद विमुख ना तब पद विमुख ना पार पाव को, तब पद विमुख ना कलप कोटि चली जाही, कलप कोटि शिव शिव हुई प्रसन्न करुदाया शिव शिव अहि भूषण दूषण रिपु सेवक अहि भूषण दूषण रिपु सेवक देव देव त्रिपुरारी देव देव त्रिपु मोहनिहार दिवाकर शंकर मो निहार शरण शोक भय हारी शरण शोक भय हारी शिव शिव हुई प्रसन्न करुदाया शिव शिव गिरिजा मन मानस मराल गिरिजा मन मानस मराल काशीश मशान निवासी काशीश मशान निवासी तुलसी तुलसीदास हरि चरण कमल वर तुलसी तुलसीदास हरि चरण कमल बल देहु भगति अविनाशी देहु भगति अविनाशी देहु भगति अविनाशी देहु भगति शिव शिव हुई प्रसन्न करुदाया शिव शिव हुई करुणामय उदार कीरति बलि जाऊं हरहु निज माया करुणामय उदार कीरति बलि जाऊं हरहु निज माया शिव शिव हुए प्रसन्न करुदाया बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। इस नौवें पद में परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान भूत भावन विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रसन्न होइए और प्रसन्न होकर आप मुझ दीन पर दया कीजिए। यहां पद के आरंभ में दो बार शिव शब्द का उच्चारण किया, शिव शिव हुई प्रसन्न करु दाया। ये शिव शिव दो बार क्यों कहा? देखो भय और उद्वेग में भी कई बार दो बार चार बार उच्चारण कर दिया जाता है, राम राम राम राम राम राम, कोई घटना घट गई राम राम मुंह से निकल गई, शिव शिव। भव भयभीत कली की कुचाल से भयभीत, आधि दैहिक आधि भौतिक उपसर्ग उपद्रव उससे भयभीत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानो शिव शिव दो बार ऐसा कह रहे हैं। अथवा ऐसा समझें कि अत्यंत प्रेम जब होता है तो भी एक बार अपने प्रेमास्पद को संबोधन करने में संतोष नहीं होता है तो अतिशय प्रेम के कारण कई बार उच्चारण कर दिया जाता, अथवा ये समझो। अथवा ऐसा समझो कि प्रथम जो शिव शब्द है उसका अर्थ है कल्याण स्वरूप, और दूसरा जो शिव शब्द है मानो वह संबोधन है, माने एक विशेषण हो गया और एक विशेष्य हो गया। हे कल्याण स्वरूप भगवान शिव, क्योंकि शिव शब्द का अर्थ ही कल्याण है। शिव माने क्या होता है? शिव माने परम कल्याण को शिव कहते हैं। हे परम कल्याण स्वरूप शिव, अच्छा भगवान शिव परम कल्याण स्वरूप क्यों है? शिव है, साक्षात परमात्मा है, सच्चिदानंद है, वो तो है ही है, पर शिव कल्याण रूप इसलिए हैं कि श्री हनुमान नाटक के मंगलाचरण में हनुमान जी महाराज मंगलाचरण का आरंभ ही यहीं से कर रहे हैं, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम है। ये सब राम नाम के विशेषण है। राम नाम कैसा है? बोले कल्याणानाम निधानम, कल्याण निधानम नहीं, कल्याणस्य निधानम नहीं, कल्याणानाम निधानम। जितने कल्याणकारी साधन हैं उनका निधान, उनका आश्रय, उनका घर, उनका खजाना श्री राम नाम ही है। श्री राम नाम के बिना न आज तक किसी का कल्याण हुआ है, न होगा और न हो सकता है। क्योंकि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी, वे गए जे हो ही गए आगे तेई गनियत बड़ भागी। आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। कल्याणकारी जितने भी साधन वेदादि शास्त्रों में कहे गए हैं, यदि नाम विमुख व्यक्ति कल्याणकारी साधनों का आश्रय ले तो उस नाम विमुख जीव का वे कल्याणकारी साधन भी कल्याण नहीं कर सकते। और किसी कठोर साधन का आश्रय न लिया हो, अत्यंत सहज सरल सुगम सर्वोपरि केवल और केवल श्री राम नाम का आश्रय किसी ने ले रखा हो तो उस भाग्यशाली जीव के कल्याण में संदेह है ही नहीं, क्योंकि समस्त प्रकार के कल्याणों का खजाना श्री राम नाम है। नानक जी का एक दोहा है, नाम लिया जिन सब लिया, नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र का भेद बिना नाम नर के गया, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। इसलिए कल्याणों का निधान श्री राम नाम है। और कैसा है? कलिमल मथनम, कली जन्य जितने दोष हैं उनका मथन कर देने वाला, उनको समाप्त कर देने वाला है, उनको धूल में मिला देने वाला है, उनका अस्तित्व ही समाप्त कर देने वाला है। अर्थात जो अनन्य भाव से, निष्काम भाव से अहर्निश श्री राम नाम का आश्रय लेगा, कलयुग के दोष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी मलुक पीठ में एक संत आए थे, श्री खपटिया बाबा आए थे ना, याद है? ऊपर रुके थे, पढ़े लिखे नहीं हैं, अब तो वृद्ध हैं, पर केवल राम नाम की महिमा से उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखे हैं, विविध छंदों में श्लोक लिखे हैं, अद्भुत महात्मा है। आज भी हजारों लाखों लोग उनकी प्रेरणा से नाम जप कर रहे हैं, ऐसे संत हैं। यहां संभवतः 3-4 दिन से वो हैं, यहां उन्होंने सत्संग भी कराया था। तो एक जगह चातुर्मास कर रहे थे और ऐसा कुछ उनका प्रभाव कि वो जहां रहे, जिस क्षेत्र में रहते, वहां स्वाभाविक सैकड़ों घरों में कीर्तन शुरू हो जाता है, ऐसा कुछ दिव्य प्रभाव। एक जगह चातुर्मास कर रहे थे गंगा किनारे, इधर बलिया तरफ की बात है, तो फूस के झोपड़ी में थे। उसी समय उनके कुटिया में एक भयंकर काला काला पुरुष, जिसके शरीर के रोयां मोटे मोटे जो सुई होती ना सूजा, काले लोहे के, ऐसे मोटे मोटे रोयां थे, बड़ी भयंकर आकृति थी। अकस्मात उनकी पर्णकुटी में वह पुरुष प्रकट हो गया, सिर नीचे था, आंख पलक नीचे की ओर थे, आंख उठा के नहीं देख पा रहा था। उसने कहा, बाबा जी यहां से भाग जाओ, बीच चातुर्मास में यहां से भाग जाओ, यहां मत रहो। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? बोले, मैं कलयुग हूं, इस युग का अधिष्ठाता हूं। इन्होंने कहा कि तुम हमको भगाना क्यों चाहते हो भाई, हमने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, आप हमको क्यों भगाना चाहते हो? उसने कहा कि सारे साधनों को तो मैंने बर्बाद कर दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, केवल एक राम नाम बचा है, उसी के आगे मेरी दाल नहीं गलती है, और तुम जहां रहते हो सबको राम राम कराते हो, तो मुझे जितने क्षेत्र में राम नाम का जप, राम नाम का कीर्तन होता है, उस क्षेत्र को छोड़कर मुझे भागना पड़ता है, तो हमारे पीछे पड़े हो तुम, इसलिए अब यहां से भाग जाओ। तो उन्होंने कहा कि हमने तो बड़े भाग्यशाली हैं जो आपका दर्शन हमको हुआ, तो आप हमको देख क्यों नहीं रहे हो, नजर आपकी नीची क्यों है? तो उन्होंने कहा कि तुम नाम जापक हो, तुमसे आंख हम मिला नहीं सकते हैं, तुम नाम का आश्रय लेकर रहते हो तो तुमसे हम आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं, पर तुम्हारी खैर इसी में है कि यहां से चले जाओ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हम आपके काम में बाधा नहीं डालते, आपकी बुराई नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, आपके विरुद्ध कुछ बोलते नहीं, कलयुग बुरा है ऐसा भी नहीं बोलते हैं, ना आपकी भलाई करते ना आपकी बुराई करते, हम तो साधु हैं, राम राम करना हमारा स्वभाव है, हमारा धर्म है, हम अपने काम में लगे हैं, आप अपने काम में लगो। ऐसा कहकर उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। कलयुग चला गया, बाबा जी वहां से नहीं गए। उसके बाद से उनको कहीं कोई उपद्रव आया ही नहीं। इसका मतलब है कि कलयुग नतमस्तक हो गया। केवल केवल राम नाम में, हरि नाम में, भगवान नाम में ही ऐसी सामर्थ्य है जो कली के समस्त दोषों को वह समाप्त कर सकता है। और किसी साधन में इतना बल नहीं है। इसलिए कलिमल मथनम कली के संपूर्ण मल का, दोषों का मथन कर देने वाला है। कली जन्य दोषों को सर्वथा समाप्त कर देने वाला है। पावनम पावनानाम, पावनानाम पावनम, जो पवित्र हो चुके हैं उनको ही पवित्र करने वाला राम नाम है। ध्यान दें, कहना यह चाहिए था कि जो परम अपावन है, अपवित्र हैं, उनको श्री राम नाम पवित्र कर देता है, यह कहना चाहिए था। भाई अपावन को पावन करे तब तो विशेषता, और पावन को ही परम पावन, पावन को ही पावन बनावे तो उसमें क्या वैशिष्ट्य है? नहीं, इसी में वैशिष्ट्य है। इसका आशय है कि श्री राम नाम अपावन को तो पावन करता ही है, जो पावन हो चुके हैं योग यज्ञ जप तप मख होम स्वाध्याय तीर्थाटन वेद शास्त्रादि का पारायण आदि आदि पवित्र साधन करके जो पवित्र हो चुके हैं, निष्पाप हो चुके हैं, उनको भी नाम पवित्र करता है। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि इन पवित्र वैदिक साधनों को करके जो पवित्र हो चुके हैं उनके जीवन में पुनः कोई अपावनता नहीं आवेगी, उनके जीवन में पुनः कोई अपावनता नहीं आवेगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ध्यान से सुने, अजामिल में कौन सी कमी थी? पवित्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, सारे संस्कार शास्त्रीय विधि से हुए, गर्भाधान से लेकर उपनयन संस्कार तक, और उपनयन संस्कार से लेकर समावर्तन और विवाह संस्कार तक, सारे संस्कार शास्त्र विधि से हुए। वेदों का विद्वान था, त्रिकाल संध्योपासन करता था, माता पिता का भक्त था, वेदों का वेद का पारायण करता था, और ब्राह्मण को गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही अग्निहोत्र की रक्षा के लिए करना चाहिए। अग्निहोत्री ब्राह्मण था। अग्निहोत्री माने ये नहीं होता कि थोड़ा कंडा लकड़ी इकट्ठा किया, कुछ घी तिल स्वाहा स्वाहा कर दिया, अग्निहोत्री हो गई। अग्निहोत्र नहीं है, ये है होम, ये है नित्य हवन या नित्य होम, ये अग्निहोत्र नहीं है। अग्निहोत्र की एक शास्त्रीय पद्धति है, वो गृहस्थ द्विजाति ही अग्निहोत्र कर सकता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसमें अग्निहोत्र विलुप्त प्राय हो रहा है, जो धर्म का मूल है। अग्निहोत्री ब्राह्मण था अजामिल, तो सारे शुभ लक्षण उसमें थे, परम पवित्र था वो, और अपने अग्निहोत्र के लिए जंगल से समिधा लेने गया था। वहीं कुछ नाच गान देख लिया और उस अश्लील गीत को सुनकर के, अश्लील दृश्य को देख करके उसके मन में विकृति आ गई और उसका पतन हो गया। तो पवित्र व्यक्ति कभी अपवित्र नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता। साधनों में पवित्र करने की सामर्थ्य तो है, पर वह कभी अपवित्र नहीं होगा यह जिम्मेवारी लेने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। पवित्र करने की सामर्थ्य और फिर कभी उन्हें अपावनता छू नहीं सकेगी, ऐसी सामर्थ्य यदि किसी में है तो केवल और केवल एकमात्र श्री राम नाम में। पावनम पावनम, जो परम पवित्र हो चुके हैं उनमें पुनः अपवित्रता अपावनता नहीं आएगी, मलिनता नहीं आएगी, ऐसी विशेषता ऐसी विशिष्ट महिमा केवल और केवल श्री राम नाम की है। पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य, जो भाग्यशाली जीव इस संसार की असारता दुख रूपता का विनाशित्व का अनुभव करता हुआ इस संसार चक्र से छूटना चाहता है, उसके लिए एकमात्र पाथे श्री राम नाम है। पाथे जानते हैं नहीं जानते हैं? यात्रा में उपयोगी उपकरण, जिसके बिना यात्रा संभव न हो, जिसके सहकारिता से हम यात्रा को संपादित कर पाए, उसको पाथेय कहते हैं। आपको यहां से अयोध्या जी जाना है, ट्रेन न हो, ट्रेन के टिकट खरीदने का पैसा न हो, आपकी व्यवस्था न हो, तो आप वहां तक जा सकते हैं? तो आप यहां से अयोध्या तक पहुंचने में जिस किसी की सहायता से पहुंचे वो सब पाथेय ही है। ट्रेन भी, उसका टिकट भी, पैर चलने की शक्ति, सब पाथे। तो यदि इसी जन्म में भगवान के चरण कमलों में पहुंचना चाहते हो, संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसका एकमात्र पाथे श्री राम नाम है। अर्थात वो जो लंबी यात्रा की टिकट राम नाम की पूंजी से ही मिलेगी, और कोई साधन नहीं है। विश्राम स्थान में एकम कविवर वचसाम, व्यास वाल्मीकि की प्रभृति महान ऋषियों को भी परम विश्राम राम नाम में ही मिलता है। पायो परम विश्राम, भगवान नाम में ही उन्हें अंत में विश्राम प्राप्त होता है। एकम विश्राम स्थानम, एकमात्र विश्राम का स्थान है भगवान नाम, हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम। जीवनम सज्जना नाम, और सज्जनों का तो जीवन ही राम नाम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, ध्यान में आई बात पिताजी, यहां भावध्वनि है कि जिनका जीवन राम नाम है वे ही सज्जन हैं। इसका भाव क्या है? जीवनम सज्जना नाम, इसका अर्थ है कि जिनका राम नाम ही जीवन है वे ही सज्जन कहलाने के पात्र हैं, वे ही सज्जन हैं। सज्जनों का जीवन है, अर्थात जो राम नाम में जिनकी रति नहीं है वही दुष्ट है, वही दुर्जन है, वही विमुख है। और सूरदास जी कहते, विमुख जनन को संग न कीजिए, विमुख प्राणियों का संग मत करो, राम नामानुरागी संतों का संग करो। नाम से जो विमुख हैं उनका संग मत करो। श्री मलूकदास जी ने तो यहां तक कहा है, वे कहते हैं, माया मगन महंत के तुम मत बैठो पास, कौड़ी लागे लड़ी मरे कथनी कथे पचास। जो भजन में मगन न हो, कथा कीर्तन में मगन न हो, केवल माया में मगन हो, रुपया कौड़ी मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा भोज भंडारा लेना देना बस इसी में जो मस्त हो, खरीदना बेचना बनाना बिगाड़ना बस यही जिसके जीवन का लक्ष्य हो, भजनमय जिसका जीवन न हो, ऐसा बड़े से बड़ा संत, बड़े से बड़ा महंत, बड़े से बड़ा श्री महंत, बड़े से बड़ा प्रसिद्ध आचार्य जगतगुरु कोई क्यों न हो, विश्वगुरु ब्रह्मांड गुरु, यदि वो भजन में मगन नहीं है माया में मगन है तो मलुकदास जी कहते दूर से ही दंडौत कर लो, पास में मत बैठना। क्यों? बोले उसका संग करोगे तो तुम भी भटक जाओगे। कौड़ी लागे लड़ी मरे, एक एक कौड़ी के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा, और कथनी कथे पचास, पास में बैठने पर ज्ञान विज्ञान की बड़ी लंबी चौड़ी बातें करेगा, वेदांत झाड़ेगा, लेकिन एक एक कौड़ी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे जो कंचन कामनी के प्रति आकृष्ट हैं, ऐसे लोगों के पास मत बैठो, जो भजन में लगे हुए हैं उन्हीं के पास बैठो। प्रसंग बस हम निवेदन कर रहे हैं और अपने हृदय की वेदना कह रहे हैं। वर्तमान समय की सबसे बड़ी पीड़ादायक बात यह है कि आज समस्या है हम किसके पास जाकर बैठें। अपने घर में बैठे हैं, संतों के बीच में बैठे हैं, अन्यथा नहीं मानना, जिनके चरणों में पहुंचते ही केवल भगवत चर्चा सुनने को मिले, ऐसे महात्मा, ऐसे साधक, ऐसे संत इस समय अति दुर्लभ हैं। आप पास में बैठोगे तो केवल परनिंदा परचर्चा, एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना, चतुराई चालाकी छल कपट से भरी हुई बातें, परनिंदा परचर्चा यही सुनने को मिलेगी, आपको भगवत चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी। पुर के जीवन में भगवान के लिए कोई स्थान है ही नहीं, खाए पिए सोए मस्त। रात भर मुर्दे की तरह पड़े रहे, दिन में भी पड़े रहे, कथा कीर्तन में जाने की बैठने की फुर्सत ही नहीं। कोई व्यक्ति कितना सोएगा और कितना सोना चाहिए, श्री कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा सूता क्या करे, जागे जपो मुरारी, एक दिन सोना होएगा, लंबे पांव पसार। एक साखी में कबीर दास जी ने कहा, सूता साधु जगाइए करे मंत्र का जाप। कहते सोते को जगाने से पाप लगता, पर संत मलु कबीर दास जी कहते सोता साधु जगाइए करे मंत्र का जाप। कितना सोगे? हम दूसरे की नहीं कह रहे, अपने ही कह रहे हैं, रात को सोना और दिन में, वो तो कभी कई बार समय नहीं मिलता, नहीं तो समय मिले तो दिन में दो घंटा तीन घंटा सो जाना। कितना सोगे भाई? कल हम चर्चा कर रहे थे, श्री हरेराम बाबा अपने सिद्ध गुरु के आदेश से राजस्थान श्री गंगापुर में, गंगापुर सिटी में विराजमान आयुर्वेदाचार्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, उनकी शरण में आए। ये बात हमने स्वयं पूज्य श्री हरिराम बाबा के मुखारविंद से सुनी हुई बात आपको बता रहे हैं। उन्होंने उन्हें विरक्त वेश दिया, नाम रखा रामदास, और उनको साधन की आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? साधन करने की आज्ञा दी। तो 24 घंटे में 4 घंटे विश्राम का समय दिया, 20 घंटे साधन। कितने घंटे साधन? 20 घंटे साधन और 4 घंटे विश्राम। 8 बजे रात को सो जाना और 12 बजे रात को उठकर स्नान करके भजन की आसन पर बैठ जाना। तो कहते थे कि गुरुजी ने हमको 2 गुदड़ी दी थी। एक गुदड़ी उनके कपड़ों की थी, बनाई हुई पुराने कपड़ों की, वो बिछा लेते थे, एक गुदड़ी ओढ़ लेते थे। और उन गुदड़ियों में से एक गुदड़ी बाबा ने हमको दे दी, उसमें से जो उनके गुरुजी ने उनको हमारे पास रखी है, उनकी सुरक्षित गुदड़ी पुराने कपड़ों की। एक तो उन्हीं के संग चली गई, एक हमको मिल गई। तो गुदड़ी ओढ़ लेते थे, कंबल कहां से आवे, टाट बिछा लिया, गुदड़ी ओढ़ लिया। तो रात्रि को 12 बजे 12:30 बजे भजन के आसन पर बैठ जाते और सवेरे 8 बजे मंदिर की आरती होती थी। 8 बजे उठ के खड़े होते थे एक आसन से, 12 बजे रात से कितने बजे तक? सवेरे 8 बजे तक कितना घंटा हुआ? 12 घंटा हो गया है, 8 घंटा। हम गणित पढ़े नहीं है और दिमाग भी लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, 12, 8, 20 है 8 घंटा। तो 8 घंटा ये भजन, और इसके बाद गुरुजी का आदेश था गौशाला में सारा गोबर तुमको फेंकना, झाड़ू लगाना। तो गौशाला और पूरे स्थान में ऊपर नीचे सब जगह सफाई झाड़ू लगाना, गुरुजी के वस्त्र, गुरुजी के कक्ष को स्वच्छ करना, और फिर पुनः स्नान करके मंत्राज का जप करना। तब तक प्रसाद का समय हो जाता था, तो भोजन करो, और भोजन करने के बाद फिर मानस जी का पाठ करो, थोड़ी देर कीर्तन करो, और फिर स्नान करके फिर भजन में लग जाओ, और फिर 8 बजे सो जाओ। 24 घंटे में एक समय प्रसाद और शाम को 7 बजे दूध एक गिलास बस। और कहते थे दिन में तो कभी सोए ही नहीं। गुरुजी कहते दिन में अधिक से अधिक समय शरीर से सेवा करो, और सेवा करते समय भी निरंतर जिह्वा में नाम चलना चाहिए, आधे क्षण के लिए भी नाम से विमुख नहीं होना। तो निरंतर नाम जप करते हुए शरीर से सेवा, सारे बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, गैया का गोबर उठाना, और गुरु महाराज के एक वस्त्र और उनकी सेवा करना। इस तरह से उन्होंने साधन किया, और वह अभ्यास छोड़ और पिछली छोड़, बीच की कुधर रगड़। इसका मतलब है अगली अवस्था जो बचपन की अवस्था है उसको छोड़ दो, वो तो प्रमाद में चली गई, समझ में नहीं आया, खेल कूद करके चली गई। अब पिछली छोड़, बुढ़ापा आएगा उसको भी पता नहीं आएगा कि नहीं भी आएगा, उसको भी जाने दो, छोड़ो। बीच की जो युवावस्था है उसको धर रगड़ो, उसको साधन में लगा दो। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि जैसे मनुष्य सरकारी नौकरी करता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, जो भी जितना समय उसको है ड्यूटी करता है, और जब रिटायर्ड हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसकी पेंशन बंध जाती है, तो पेंशन के सहारे वो अपना आराम से खर्च चला लेता, उसको किसी का मुखापेक्षी नहीं। भले पुत्र सेवा करें तो उसको अपेक्षा नहीं थी कि बच्चे हमको कुछ दें, या कोई हमारा इष्ट मित्र हमको हमारी कोई सहायता करे, ये अपेक्षा उसको नहीं होती है, क्योंकि वह अपनी पेंशन से अपना प्रसन्नतापूर्वक गुजारा कर लेता है। तो महाराज जी कहते थे कि युवावस्था में साधन कर लेना चाहिए, और जो युवावस्था में साधन कर लेते हैं राम जी वृद्धावस्था में उनकी पेंशन बांध देते हैं, भजन की पेंशन। ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वे पड़े पड़े भी भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उनका बुढ़ापा दुखद नहीं होता है। देखो राम नाम की कैसी महिमा है। अपने मलुक पीठ के अनन्य निष्ठावान सेवक सत्य प्रकाश जी मिश्र, कानपुर वाले बूढ़े मिश्रा जी, सत्य प्रकाश जी नाम था ना, कि सत्यव्रत है, श्री सत्य प्रकाश जी मिश्र खूब राम नाम का जप करते थे खूब, और जहां कहीं कथाओं में पहुंचते तो बार बार यही कहते थे कि राम नाम की कोई महिमा सुनाओ। और कानपुर में कथा हुई तो बोले महाराज हमारी बिरादरी की कथा सुनाना। हम समझे नहीं आपकी बिरादरी कौन सी, बोले हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण ही था, तो हमारे पुरखा हैं अजामिल, इसी कानपुर क्षेत्र का ही था अजामिल, तो हमारे पुरखा की कथा बढ़िया से सुनाना। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सप्ताह कथा थी, तुम लोग थे कोई नहीं थे, तीन दिन में अजामिल उपाख्यान हुआ था, वहां तीन दिन कथा हुई अजामिल की, खूब राम नाम का जप करते थे। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि राम नाम का प्रभाव, अभी तीन चार दिन पहले वे हॉस्पिटल में थे तो हमसे बात करनी चाहिए, हमसे बात कराई गई हॉस्पिटल से उनकी दूरभाष के माध्यम से टेलीफोन के माध्यम से, तो हमसे बात हुई तो आईसीयू कहते क्या कहते हैं आईसीयू उसमें भर्ती थे वो सघन चिकित्सा। लेकिन जैसे ही फोन पर बात हुई तो बड़े जोर से हंसे, बहुत देर तक तो हंसते ही रहे, बहुत हंसे, और हंस करके उन्होंने कहा महाराज जी निरंतर राम नाम का जप चल रहा है, इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है। फिर हंसने लगे, बोले पूरी वृत्ति श्री राम नाम में समर्पित हो गई है, इतना सुख मिल रहा है हम कह नहीं सकते, निरंतर राम नाम चल रहा है, निरंतर राम नाम चल रहा है। अपने स्वास्थ्य संबंधी एक वाक्य भी उन्होंने नहीं कहा, और फिर रोने लगे, हंस हंस करके रोने लगे। बोले महाराज जी आपकी इतनी कृपा है, आपने ऐसा भगवान के नाम को की महिमा को सुना दिया कि अब हमें कुछ सुहाता ही नहीं। कोई मिलने जुलने वाले भी गए तो सबको एक ही संकेत किया, केवल राम नाम का आश्रय लो। और कल उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हमको अब यहां से हटा लो, काशी ले चलो, लेकिन चिकित्सक कहां छोड़ते हैं महाराज, नहीं छोड़ा, और राम राम का स्मरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सुमन माल जिमिकंठते गिरत न जाने नाग, प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने राम नाम का उच्चारण करते हुए देह त्याग किया, और राम नाम की महिमा से इस कराल कलकाल में भगवान की सन्निधि में प्रस्थान किया। कल रात की ही घटना है, हम उन राम नामानुरागी कानपुर वाले नामनिष्ठ श्री मिश्रा जी को वंदन करते हैं, और नित्य साकेत बिहारी जी के चरणों में ही वे गए हैं क्योंकि जीवन भर राम राम किया है। ये बात मुझे सहज स्मरण में आ गई, नाम की महिमा। पाथेयम जन्म मुक्षो सपदि पर पद प्राप्त प्रस्थितस्य विश्राम स्थान में एकम कविवर वचसम जीवनम कविवर वचसाम जीवनम सज्जना नाम, सज्जनों का जीवन है, प्राण है राम नाम। बीजम धर्म द्रुमस्य, धर्म रूपी वृक्ष का बीज है राम नाम। ध्यान दें, बीज है राम नाम, इसका अर्थ क्या है? बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष में फल होता है, फल में ही बीज होता है। इसका अर्थ है कि राम नाम रूपी बीज से ही धर्म रूपी वृक्ष उत्पन्न हुआ है और धर्म रूपी वृक्ष का सार सर्वस्व जो फल है, बीज है, वह भी राम नाम है। माने उसका मूल भी राम नाम और उसका सार सर्वस्व फल भी राम नाम है। राम नाम के बिना आपके जीवन में धर्म संभव है ही नहीं। ऐसा राम नाम हनुमान जी महाराज हनुमान नाटक में कहते हैं, प्रभवत भवताम भूतये राम नाम। ऐसा राम नाम आप सबके कल्याण का विस्तार करे, आप सबके लिए कल्याणकारी हो गए। तो ऐसा परम कल्याणमय श्री राम नाम जो कल्याणानाम निधानम है, उस कल्याणानाम निधानम राम नाम का भगवान शिव निरंतर जप करते हैं। कल आपने सुना ना, मन्वंतर सहस्रैस्तु जजाप वृषभध्वजा, हजारों मन्वंतरों तक उन्होंने श्री राम तारक मंत्र का जप किया है। भगवान शिव के रोम रोम से श्री राम तारक मंत्र प्रकट होता है। तुम पूनी राम राम दीन राती सादर जपहु अनंग अराती। आदर पूर्वक श्री राम नाम का जप करते हैं भगवान शिव, निरंतर राम नाम का जप करते हैं। आहा, ये हमने इसलिए कहा कि भगवान शिव कल्याण रूप इसलिए हैं कि समस्त कल्याणों का जो निधान है जो राम नाम, उस राम नाम को जपते जपते जपते जपते शंकर जी अशिव वेश धारण करने पर भी परम कल्याण के स्वरूप ही हो गए। ये कहने के लिए ये व्याख्यान दास ने किया। राम नाम जपते जपते अशिव वेश धारण करने पर भी वे परम शिव हो गए, परम कल्याणमय हो गए। ऐसे हे कल्याणमय शिव, हे कल्याण स्वरूप शिव, आप प्रसन्न होइए और प्रसन्न होकर मेरे ऊपर दया कीजिए। क्यों दया करें? बोले जो जिनमें करुणा होती है ना, इनमें स्वगत विगत भेद नहीं होता है, ये अपना है ये पराया है, सजातीय विजातीय भेद नहीं होता उनमें। करुणा जिनमें होती है वे तो दुखी प्राणी पर करुणा करते ही हैं, दुखी प्राणी को देखकर द्रवित होना उनका स्वभाव बन जाता है। पर आप करुणा मय हैं, करुणा मय, मय माने मयट प्रत्यय होता है व्याकरण शास्त्र में, मयट किस अर्थ में होता है मयट प्रत्यय बोलो, किस अर्थ में मयट प्रत्यय होता? प्राचुर्य मयट, प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय होता है, प्राचुर्य मयट, प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय होता है। इसका मतलब है कि आप में करुणा ही करुणा भरी भई है, आपके रोम रोम में करुणा है, आप में नकसिख करुणा भरी हुई है। करुणावतारम, करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्र हारम कह देंगे नहीं, तो करुणा का ही अवतरण मानो आपके रूप में हुआ, आप करुणामय हैं, प्राचुर्य मयट। इसका मतलब है आपका श्री अंग ही करुणा से निर्मित है, करुणा ही आपके रूप में है। श्री मुरारी बापू जी का तीन बातों पर बड़ा जोर रहता है, उनके प्रवचनों में प्राय सुनने को मिलता है। एक सत्य और एक प्रेम और एक करुणा, सत्य प्रेम करुणा, इन तीन के ऊपर उनका बड़ा जोर रहता है और कई बार इन तीनों का कीर्तन भी कराते हैं। सत्य प्रेम करुणा, सत्य प्रेम करुणा, ये कीर्तन भी कराते हैं। दास यह निवेदन कर रहा है कि सत्य प्रेम करुणा ये कहने के लिए तीन हैं। वस्तुतः जो सत्य है, जो प्रेम है और जो करुणा है, उसी का नाम परब्रह्म परमात्मा है। भगवान सत्य स्वरूप हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य स्वरूप भगवान है, सत्यम परम धीमहि, सत्य माने परमात्मा, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म वेद में कहा गया। भगवान प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम माने आनंद, उसका मूर्त विग्रह है भगवान। भगवान प्रेम विग्रह हैं, प्रेममय हैं, प्रेम स्वरूप हैं, प्रेमावतार हैं, ये तो है ही। हमारे ब्रज के रसिकों ने तो ठाकुर जी को प्रेम का खिलौना कहा। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की परंपरा के एक महान रसिक आचार्य श्री हित ध्रुवदास जी महाराज, जिन्होंने 42 लीला जैसा दिव्य रसमय ग्रंथ लिखा, वे श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, प्रेम के खिलौना खेलत दो प्रेम खेल। ये श्री वृंदावन के बिहारिणी बिहारी राधा कृष्ण ये प्रेम के खिलौना हैं और प्रेम का ही खेल निरंतर खेलते रहते हैं। प्रेम का स्थूल स्वरूप वृंदावन, प्रकट स्वरूप वृंदावन है। प्रेम का बहता हुआ स्वरूप यमुना जी हैं। प्रेम का जमा हुआ स्वरूप गिरिराज गोवर्धन हैं। यहाँ की लता पता कुंज निकुंज सब प्रेम स्वरूप ही हैं। और उस प्रेममयी कुंज निकुंज में प्रेममयी कुसुम सेज है और उस प्रेममयी कुसुम सेज पर क्रीड़ा करने वाले युगलवर श्यामा श्याम, वो भी प्रेम के खिलौना है। जानते हैं दीपावली के समय शक्कर के खिलौना बनते घड़िया गुल्ला, शक्कर के खिलौना बनते दीपावली के समय, उनमें अलग अलग तरह की आकृतियां होती हैं, पर वो आकृति के अनुसार उनका स्वाद नहीं होता। वो चाहे नीचे से चाटना शुरू करो चाहे ऊपर से चाटना शुरू करो, वो चीनी के बने हुए खिलौना को जहां से जीभ लगाओगे वहां से मीठे ही समझ में आएंगे, क्योंकि वो शक्कर के खिलौना है, शक्कर से बना हुआ है उनका पूरा अंग। तो जैसे वो दीपावली के समय घड़िया घुल्ला शक्कर के बनते हैं, चीनी के बनते हैं, ऐसे ही मानो प्रेम सार सर्वस्व ही श्री सीताराम जी हैं, श्री राधा कृष्ण हैं, श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी हैं, ये प्रेम स्वरूप ही है। तो वही सत्य हैं और वही प्रेम हैं। जो त्यों काल एक रस रही सत्य हैं, सत्य की परिभाषा ही है आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होशी भी सच। सत्य भी वही, प्रेम भी वही और करुणा भी वही। भगवान शिव भी सत्य भी हैं, प्रेम भी हैं और करुणा भी। सत्यम सत्य हैं, शिवम और सुंदरम। शिव कौन होगा? जो प्रेम स्वरूप होगा वही शिव होगा, जो प्रेम विग्रह होगा वही शिव होगा। और सुंदर कौन होगा? बहुत ध्यान से सुने, चमड़ी की सुंदरता सुंदरता नहीं है, जिसके हृदय में दुखी प्राणियों के प्रति अपार करुणा का समुद्र उद्वेलित होता रहता है, वही वस्तुतः सुंदर कहलाने के योग्य है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य प्रेम और करुणा, सत्यम माने सत्य, शिवम माने प्रेम, और सुंदरम माने करुणा। श्री राम जी सत्य हैं, श्री राम जी प्रेम स्वरूप हैं, श्री राम जी करुणा स्वरूप हैं, यही भाव है। करुणामय, आप में करुणा ही करुणा है। कैसी करुणा है? आहा, जरत सकल सुर वृंद, जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसी मति मंद, को कृपालु शंकर सरिष। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम, कुंद इंदुदर गौर सुंदरम, अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम, कारुणीक कलकंज लोचनम, नौमि शंकर मनंग मोचनम। कुंद इंदु समदे उमा रमण करुणा अयन, करुणा का घर है, करुणा रहती ही उनमें। जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन, ऐसे हे करुणामय उदार कीर्ति, आपकी कीर्ति उदार है। उदार किसको कहते हैं? प्रायः संसार में जिसमें लोभ नहीं होता, खूब खुला हाथ जिसका होता है, खुला हाथ जानते ना, एक मुट्ठी बंद होते हैं एक खुले हाथ होते हैं, तो जिसका खुला हाथ होता है उसको लोग, जिसका खुला हाथ होता है उसको लोग कहते हैं अरे बड़े उदार हैं, कंजूसी में बिल्कुल नहीं, बड़े उदार हैं। पर ध्यान से सुने, उसे उदार नहीं कहते हैं। उदार किसको कहते हैं? उत ऊर्ध्वम राति ददाती ति उदारः, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप देने वाले को उदार नहीं कहते हैं। आपके पास 1000 रुपया है, आपने 500 रुपये खर्च कर दिए, आप उदार नहीं हैं। आपने 800 रुपये खर्च कर दिए, आप उदार नहीं हैं। आपने 900 रुपये खर्च कर दिए, आप उदार नहीं हैं। आपने 999 खर्च कर दिए तो भी आप उदार नहीं हैं। आपने 1000 खर्च कर दिया तो भी आप उदार नहीं हैं। 1000 तो आपने दे ही दिया, और अपना कपड़ा लत्ता सोने की अंगूठी जो कुछ था वो भी लत्ता पत्ता उतार के भी दे दिया, ले भाई ले जाओ ले। तो आपकी अपनी सामर्थ्य से अधिक यदि आपने दिया तो आप उदार हैं। सामर्थ्य के भीतर देते हैं तो आप उदार नहीं हैं। हे शिवजी, आपकी तो कीर्ति बड़ी उदार है। क्या उदार है? अरे भाई, इससे बाड़ी, इससे भारी उदारता और क्या होगी? हैं? अभी आप सुन चुके हैं पदों में, पुनः उनकी चर्चा नहीं करना है। जिस मुक्ति को मांगने में बड़े बड़े मुनियों को भी भगवान से संकोच होता है, तब पुर कीट पतिंगहु पावहीं, आपके नगर में वो कीट पतिंगों को भी मिल जाती है। अर्थात आप इतने उदार हैं कि उनसे लिया तो कुछ भी नहीं आपने, तो आपने उनको संसार चक्र से मुक्त कर दिया। अरे कोई चेला बनाता है, दीक्षा लेता है, तो दीक्षा लेने वाला पूछता है कि हमको क्या लाना पड़ेगा, तो कई बार दीक्षा देने वाले तो थोड़ा संकोच करते हैं, वो नहीं बताते हैं, वो कहेंगे इनके जिन बंधु दास से पूछ लो ये बता देंगे, इसका मतलब बताएं तो हम ही नहीं, पर इनसे पूछ लो तो ये कहेंगे एक माला ले आना, मिठाई ले आना, फल फूल ले आना, एक कपड़ा ले आना, और मोटा जजमान देख लें तो और कुछ स्वरूप देख करके उसको लिस्ट बताई जाएगी। ऐसा ये करते नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो एक नारियल ले आना, एक फूल ही ले आना। लेकिन भोले बाबा जो काशी में मरने वालों को श्री रामतारक सुनाकर मुक्त करते हैं, उनसे क्या लेते हैं? एक चुल्लू जल भी तो नहीं लेते, एक बिल्व का पत्ता भी तो नहीं लेते, एक अक्षत भी तो नहीं लेते हैं, और अपनी ओर से राम तारक सुनाकर उनको राम जी के चरणों में पहुंचा देते हैं। ऐसी उदार कीर्ति आपको छोड़कर और किसकी हो सकती है? लेते कुछ नहीं और देते सब कुछ है, ये साक्षात ठाकुर जी को दे देते हैं, इससे बड़ी उदारता और क्या होगी? कीरति उदार, उदार कीरति, आपकी कीर्ति बड़ी उदार है। एक बुंदेलखंड के एक गांव का, बराना गांव का एक, वहां उस क्षेत्र में ढीमर कहते हैं, ढीमर माने केवट, कहीं मल्लाह कहते हैं, कहीं केवट कहते हैं, कहीं ढीमर कहते हैं। तो गांव का ढीमर मंदिर में सेवा करता था, झाड़ू वाड़ू लगाता था, पानी भरता था। तो महाराज जी से बोला, महाराज हमें दक्षिणा दे दो, महाराज जी से बोला। और उसने कहा कि हम मछली नहीं पकड़ते हैं, मछली खाते भी नहीं है, पकड़ते भी नहीं है, हम तो यहाँ सेवा करते, भगवान का प्रसाद मिलता वो पाते हैं, गरीब आदमी महाराज, पढ़े लिखे नहीं है, आप हमें दीक्षा दे दो। ओ महाराज का लगे दक्षिणा लेवे में? महाराज जी हंसने लगे, महाराज जी बोले कुछ नहीं लगता है, देखो हमारी दीक्षा में लिया कुछ नहीं जाता है, जो दीक्षा लेता है उसको कुछ देना पड़ता है। तो वो इतना सीधा आदमी हाथ जोड़ के बोला, हो महाराज जो दे दे उसको ले लें, पर हमें दक्षिणा दे दो। महाराज जी ने उसको दक्षिणा दिया, दीक्षा दिया, और दीक्षा देने के बाद उसको बर्तन दिए, उसको कपड़ा दिए, और एक रुपए दक्षिणा जबरदस्ती उसने दिया। एक सिक्का तो महाराज जी ने ले लिया, पर एक रुपया लिया और 100 रुपया उसको दिया। ये बात कम से कम 30-35 साल पुरानी बात बता रहे हैं आपको। 100 रुपया महाराज जी ने दिया, 2 कपड़ा दिए, बर्तन दिए। बड़े महंत जी थे उस समय, बड़े महंत जी बोले कि क्या कर रहे है, क्या कर रहा है, गुरु महाराज से लेता है, पहली बार दीक्षा ले रहा है, तो दो कम से कम। महाराज जी बोले, तुम्हारी दीक्षा में लेने का विधान है, हमारी दीक्षा में जो दीक्षा लेता उसको कुछ देना पड़ता है। तो या तो भोले बाबा की दीक्षा हमने देखी, या भोले बाबा के स्वरूप पूज्य गुरुदेव भगवान की दीक्षा देखी। उसी बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सामान मिलता था वहीं के गरीबों में बांट करके खाली हाथ महाराज जी यहां से जाते थे, और खाली हाथ लौट करके वृंदावन आ जाते थे। ये एक बार दो बार नहीं, कितनी बार हमने अपने नेत्रों से देखा है। आपकी कीर्ति बड़ी उदार है, आप जीवों को श्री राम नाम प्रदान कर देते हैं, राम धाम प्रदान कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में आप उनसे कुछ लेने की अपेक्षा नहीं करते हैं। आप परम करुणामय हैं। बलि जाऊं, मैं आपकी बलि जाता हूं। बलि जाता हूं का अर्थ है आपकी बलिहारी जाता हूं, आपके चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन करता हूं। हरहु निज माया, हे भगवान आप अपनी माया को हर लीजिए। इसके कई भाव हैं। एक भाव तो ये है कि ये जो काशी में इतने उपद्रव हमारे पीछे लग गए हैं, आदि दैहिक आदि भौतिक पीड़ा शरीर में हो रही है और लोग फूटी आंख नहीं देखना चाहते, यहां से निकाल बाहर करना चाहते हैं, तो भगवान आप काशी पुरी के अधीश्वर भूत भावन विश्वनाथ हैं और ये सब आपके ही नगर के निवासी हैं, इसलिए ये जो कुछ हो रहा है ये सब आपकी ही माया है। आप कृपा करके परीक्षा मत लीजिए, मैं इतना पक्का नहीं हूं जो परीक्षा में पास हो जाऊं। अब आप कृपा कीजिए, करुणा कीजिए, अपनी माया को बटोर लीजिए। अथवा दंभ कपट पाखंड आदि भी आपकी माया ही है और यह दंभ कपट पाखंड आदि दोष ही जीव को भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन दोष रूपी माया का आप हरण कर लीजिए। अथवा मैं अरु मोर तोरते माया, जीव कीने जीव निकाया, कि अहमता देह के प्रति अहम भाव और जगत के प्रति मम भाव ये माया है। ये अहमता ममता हमारे मिटाने से मिटती नहीं है, आप ही कृपा करके इसका हरण कर लीजिए और ये भाव मेरे भीतर जगा दीजिए कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ऐसी कृपा आप कर दीजिए। ये अहमता ममता रूप माया को नष्ट कर दीजिए। हे भगवान जलज नयन गुण अयन मयन रिपु, जलज नयन, आपके नेत्र जो है ना वो कमल के समान विशाल नेत्र हैं। कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, बड़े सुंदर नेत्र हैं आपके। भाव व्यंजना से अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि आपकी छोटी आंख नहीं है जो दीनहीनों के दुख आपको दिखाई न पड़े, आपके तो कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं। इन विशाल नेत्रों में करुणा का सिंधु लहर ले रहा है, ऐसे करुणार्द्र से आपके विशाल कमल दल के समान नेत्र हैं। क्या तुलसीदास का दुख दर्द पीड़ा क्या आपसे छिपी हुई है? गुण आयन, गुणों का आयन माने निवास स्थान आप हैं। क्यों है निवास स्थान? इसके दो भाव हैं। एक तो परमात्मा असंख्य कल्याण गुणगण निलय है और शिवजी साक्षात परमात्मा स्वरूप ही है, इसलिए वे गुण निलय हैं। और दूसरा अर्थ यह है कि भगवान को असंख्य कल्याण गुणगण निलय कहा गया, निखिल हेय प्रतिनीक कहा गया, ऐसे असंख्य अचिंत्य अनंत कल्याणकारी गुणगणों के जो निलय हैं, घर हैं श्री रघुनाथ जी, वे आपके जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा, वो बाल रूप श्री राम जो असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, वे निरंतर आपके हृदय में विराजते हैं और असंख्य अचिंत कल्याणकारी गुण गणों के निलय जब श्री रघुनाथ जी आपके हृदय में निरंतर विराजते हैं तो कौन सा ऐसा गुण है जो आप में न हो। आप तो गुणों के अयन हैं, गुणों के घर हैं, क्योंकि गुण स्वरूप श्री राम जी ही आपके हृदय में बसते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्री गोविंद राज स्वामी जी ने गुण शब्द का अर्थ शील किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में गुणवान कश्य वीर्यवान, तो वहां गुणवान शब्द की टीका में भूषण टीकाकार लिखते हैं श्री गोविंद राज स्वामी जी, गुण्यते आवर्त्यते अनुसंधीयते आश्रित जनई ही इति गुण सौशील्यम। आश्रित जन जिसका निरंतर अनुसंधान करते हैं वो भगवान का सौशील्य ही गुण है। सौशील्य सुन सीतापतिशील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल सोनर खेह रखाओ। तो गुण शब्द का अर्थ है शील, और श्री रघुनाथ जी शील सिंधु हैं, शील स्वरूप हैं, और वे आपके हृदय में निवास करते हैं। इसलिए गुण अयन माने शील स्वरूप असंख्य कल्याण गुणगण निलय श्री रघुनाथ जी ने आपके हृदय को अपना घर बना लिया है, इसलिए सारे गुण तो आप में ही विराजते हैं। और एक और बात भाई, भक्त में भगवान के समस्त गुण तो होते ही हैं, कुछ गुण भगवान से अधिक भी होते हैं, कुछ गुण भगवान से अधिक भी होते हैं। ये अधिक गुण क्या है? देखो, भगवान में पुरस्कार का गुण नहीं है। पुरस्कार जानते हैं, सिफारिश, भगवान किसी की सिफारिश नहीं करते। क्यों? सिफारिश जो है अपने से बड़े के पास की जाती है, और इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, सिफारिश किसके पास जाकर करें? सिफारिश सदा बड़े के पास जाकर की जाती है। भगवान से बड़ा कौन है जिससे वो सिफारिश करें? पर भक्तों में ये गुण विशेष है, वे जीवों की सिफारिश राम जी के दरबार में करते, महाराज आपका ही है, दोस्तों का खजाना हुआ तो क्या है, आप अपनी ओर अपनी करुणा की ओर ध्यान दीजिए, इसके दोषों की ओर क्यों ध्यान देते हैं, आप तो इसे अपना ही लीजिए। तो ये गुण राम जी में नहीं है, ये गुण शिव जी में है। हमारे जैसे जीवों को, तुलसीदास जी कहते, हमारे जैसे दीनहीन को श्री राम जी की चरण शरण प्रदान आपने ही तो कराई है। भगवान शंकर नरहरियानंद जी को आदेश प्रकट होकर न देते तो श्री तुलसीदास जी को दीक्षा कैसे मिलती, वैष्णव संस्कार कैसे मिलता? तो सदगुरु की प्राप्ति, राम मंत्र की प्राप्ति, दीक्षा की प्राप्ति, राम जी के दर्शन की प्राप्ति, सबके मूल में विष्णुनाथ जी की कृपा है। आपने सिफारिश न की होती तो मेरे जैसे दीनहीन को शरणागति कैसे मिलती? ये गुण राम जी से ज्यादा है आप। दूसरा एक और है, भगवान में एक गुण और नहीं है। कौन सा गुण जानते हैं? ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूया दनंत महता ममला सयानाम ये नान जसोलवण मुरुव्यसनम भवाभ्यम नेस्ते भवद्गुण कथा मृत पानमत्ता। हे भगवन, में संसार चक्र के प्रवाह में, संस्कृति के प्रवाह में पड़ा रहूं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, चिंता नहीं। मेरे कोई कर्म ऐसे हो तो मैं पड़ा रहूं संसार के प्रवाह में, पर मेरी प्रार्थना है कि जिन महात्माओं का अंतकरण अत्यंत विशुद्ध हो चुका है, ऐसे विशुद्धांतकरण वाले महात्माओं का संग मुझे कृपा करके दे दीजिए। निर्मल महात्माओं का संग हमको दे दीजिए। भगवान ने पूछा, ध्रुव जी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरा संग नहीं चाहते हो, मेरे महात्माओं का संग क्यों चाहते हो? क्या धरा उनके पास? घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन गए, लंगोटी लगा ली, अब क्या धरा उनके पास? उनका संग क्यों चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, महाराज आप लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ सर्वेश्वर अवश्य हैं, पर जो वस्तु आपके भक्तों के पास है वह वस्तु आपके पास भी नहीं है। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, मेरे पास भला किस वस्तु का अभाव है? बोले, संतों के पास कुछ भी न हो, आपका नाम है, आपकी लीला है, आपकी कथा है, आपका चरित्र है, पर आपके पास तो ये भी नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आप अपनी कथा खुद थोड़ी कहोगे? तो ये एक विशेष गुण, भगवान नाम रूप गुण लीला की संपत्ति भक्तों के पास है, ये संपत्ति भगवान के पास भी नहीं है, ये विशेष गुण। और एक और बात सुनिए पिताजी, बहुत ध्यान से सुने। वो बात ये है, एक बार हमारे लाला यशोदानंदन बालकृष्ण प्रभु, ओ देख रहे थे कि मैया यशोदा मेरो श्रृंगार करके मेरी ओर बहुत देख रही है, बड़ी लाड़ प्यार से देख रही है, फिर नजर उतारती है, बलैया लेती है, पानी उतारती है, नजर न लग जाए, तृण तोड़ती है माता। मैया से ठाकुर जी बोले, मैया आज तैने मेरो श्रृंगार क्यों और टुकुर मुकुर मेरे मोहड़े माऊ कहा देख रही है, और कबू राई नौन उतारे, कबू कछु टटका टोना करे। मैया बोली, रे लाला तू बहुत सुंदर है और मैं तो भयभीत है जाऊं तेरो मुख चंद्र देख के, कहूं मेरी नजर न लग जाए तो मेरी नजर न लग जाए, यही लिए मैं नजर उतार रही हूं। अच्छो मैया मैं इतेक सुंदर हूं? अरे लाला तू कोई नकाब सुंदर है? तू तो परम सुंदर है, हे त्रिभुवन को उजियारो है तेरो जैसे, तो तू ये लाला? अच्छो मैया। अब ठाकुर जी ने, मैया तो चली गई नजर उतार के, ठाकुर जी एक बड़ा सोने से मढ़ा हुआ, मणियों से जड़ा हुआ एक विशाल दर्पण ले आए, दर्पण जानते ना, शीशा, और दर्पण को अपनी गोद में रख लिया। एक सुंदर चौकी पर ठाकुर जी बैठ गए और दर्पण को गोद में रख लिया, और गोद में रखकर बड़े प्रेम से देख देख के मुस्कुराने लगे, मैं कितना बढ़िया लग रहा हूँ, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, और तरह तरह की आकृति भी उसी में बना, में बच्चे करते ही ऐसा खेल, कभी हंसे कभी आंख निकालें कभी मुस्कुरावें। मैया आई पीछे से खड़ी हुई, बड़ी जोर से हंसी। मैया बोली, लाला देख कान खोल के सुन ले, तू चाहे जिते चाहे जितनी देर अपनी गोद में दर्पण लेके बैठ, जो सुख मैं प्राप्त कर रही हूं वो सुख तेरे भाग्य में नहीं है। अच्छो मैया कैसे? बोले, तू प्रतिबिंब के दर्शन से सुख का अनुभव कर रहा है और मैं तेरे बिंब का दर्शन करके सुख का अनुभव कर रही हूं। इसका मतलब है तेरे नाम रूप लीला का स्वाद तुम खुद लेने में समर्थ नहीं हो, तुम्हारे भक्त लेने में समर्थ हैं। यह भी एक विशेष गुण है। आप अपने नाम रूप का स्वाद क्या लेंगे, इसका स्वाद तो शंकर जी लेते हैं। और ये अधिकत्व न होवे तो ये बात फिर कैसे संगत होगी? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। यही है अधिकत्व। सातम सम मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ये विशेष गुण संतों में है, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ भुजन मापराधिन। इसलिए आप तो गुणों के अयन राम जी से भी आगे बढ़ गए हैं, राम जी से भी अधिक गुण आप में हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दक्षिण भारत में मैलकोटा है, मलयकूट पर्वत मैलकोटा, जहां भगवान विराज रहे हैं तिरुनारायण स्वामी। भगवान वहां विराज रहे हैं मलयकोट में, मैलकोटा में श्री भाष्यकार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अपने अनेकों त्रिदंडधारी काषाय वस्त्रधारी यतियों को, यति वृंदों को लेकर के, संतों की जमात लेकर के वहां पधारे। इतने संतों को देखकर, वैष्णवों को देखकर के भगवान के मन में बड़ा हर्ष हुआ। भगवान ने आचार्य चरण को हाथ का इशारा देकर निकट बुलाया, श्री रामानुजाचार्य जी को निकट बुलाकर कहा कि एक बात बतावें, आप सबका समाधान करते हमारा भी समाधान करें। आचार्य चरण बोले, कहो क्या बात है। तो आपने कहा कि हमने रामावतार में समुद्र को साक्षी देकर के कहा, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मी तिचे याचते अभयम सर्वभूते भ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम, जो एक बार आकर मेरी शरणागति की याचना करता है मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूँ। पर गिने चुने लोग शरण में आए, एक कौआ आया वो भी मार खा के आया, नारद जी ने धक्का दिया तब आया। अब विभीषण आया वो भी अपने भाई की लात खा के आया, सुग्रीव भी आया वो भी अपने भाई की मार खा के आया। गिने चुने लोग हमारे शरण में आए, हम तो सोचते थे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, पर गिने चुने लोग शरण में आए। पर इस कराल कलिकाल में इतने जीवों को आपने शरणागत कैसे बना दिया। आचार्य जी ने सोचा कि भगवान सर्वज्ञ हैं फिर भी लीला कर रहे हैं, तो हम भी लीला में लीला को थोड़ा बढ़ावें। उन्होंने कहा हम नहीं इसका समाधान करेंगे। क्यों? कहते तुम्हारे पूछने का तरीका गलत है। ना पृष्ट कस्य ब्रूयात न चा न्याय न पृछता, ना पृष्ट कस्य ब्रूयात, बिना पूछे किसी को कुछ बताना नहीं, अनुचित तरीके से पूछे तो भी बताना नहीं। आपका तरीका उचित नहीं है। आपने गीता जी में कहा तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षेन्ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। और आप राजाधिराज बने, कुछ सिंहासन पर बैठे हो, कहे तो बताओ, क्यों बतावें, हम खड़े हैं आप बैठे हो, ये मर्यादा पूछने की। भगवान हंसने लगे, बोले हाँ आपने बात तो ठीक कही। एक कलयुग की घटना है, भगवान ने कहा हमको मंडप में ले आओ, पुजारी लोग मंडप में ले आए। आचार्य का सिंहासन भगवान से थोड़ा ऊपर लगाया गया, भगवान का सिंहासन थोड़ा नीचा, आचार्य का सिंहासन ऊपर। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ के कहा अब बताओ इतने जीवों को शरणागत कैसे बनाया। तो श्री रामानुजाचार्य भगवान बोले इतने रहस्य की बात इतनी भीड़ में कैसे बताऊं, इतने लोग यहां खड़े हैं सबके सामने बताऊं। भगवान ने कहा आप तो बहुत नाटक कर रहे हो, अरे भीड़ की बात थी तो गर्भगृह में ही आप कह देते, हम भीतर से बंद कर लेते, एकांत में बतरा लेते, तब तो मना किया नहीं। अब कहते हो बहुत भीड़ है कैसे बतावें, अब आप बताओ कैसे बताओगे। बोले देखो अब आपको भी ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है, आपको कान में बता दें। भगवान बोले हाँ कान में बता दो। तो श्री रामानुजाचार्य भगवान ने कोई नया कोरा कपड़ा नहीं मंगाया, अपना जो अचला पहने थे काषाय वस्त्र वही भगवान नारायण के ऐसे मुखमस्तक पर डाल दिया और डालकर उनके कान में अष्टाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण कर दिया। एक बार नहीं, तीन बार। कपड़ा हटा लिया, बोले हो गया समाधान। भगवान ने हंसते हुए कहा, ऐसे तो लोग चेला बनाते हैं, आपने तो हमको चेला बना लिया। बोले आपने हमको गुरु बना के धरती पर भेजा ही है, तो गुरु तो सबको चेला ही बनावेंगे, जीवाचार्य है ना, आचार्य बना के आपने भेजा है। भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने आपका यह नाम सुना सुना कर ही इतने जीवों को आपकी शरण में पहुंचा दिया। इसलिए जो काम भगवान अवतार लेकर भी नहीं कर पाते हैं, वह काम भगवत स्वरूप आचार्य करते हैं, क्योंकि वे भगवान के नाम रूप गुण लीला का दान करके जीवों को भगवत सन्मुख बना देते हैं। यही है गुण आयन। और कहते हैं मयन रिपु, मयन रिपु माने काम रिपु, आप कामदेव के रिपु हैं। इसका मतलब है ये जीव अपनी कामनाओं इच्छाओं के कारण ही, इनके जाल में फंसा हुआ होने के कारण ही संसार में बार बार पैदा हो रहा है, मर रहा है, दुख पा रहा है। तो हे भगवान, इस कामना रूप काम को जलाने में समर्थ तो आप ही हैं, अर्थात हे प्रभु कामना रूप काम को आप जला दीजिए, वैषयिक काम को जला दीजिए। हे भगवान मैं तो एक सामान्य जीव हूँ, आपकी महिमा तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते हैं, बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा योगींद्र महामुनिन्द्र हंस परमहंस भी आपकी महिमा का सांगोपांग वर्णन करने में समर्थ नहीं है, भला मैं कलिमल ग्रसित कैसे आपकी महिमा का वर्णन करूं। महिमा जान न कोई, आपकी महिमा कोई नहीं जान पाता है, पर इतना बोध मुझे आपकी कृपा से, राम जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से अवश्य है। क्या ज्ञान है आपको, तो ध्यान से सुने। बिनु तब कृपा राम पद पंकज, बिनु तब कृपा राम पद पंकज, सपनिहु भगति न होई। आपकी कृपा के बिना श्री राम जी के चरण कमलों में स्वप्न में भी भक्ति नहीं होगी। स्वप्न में, इसका मतलब कोई शिवजी से विमुख होकर भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहे तो वेदादि शास्त्रों में पुराणों में ऐसे सैकड़ों वचन हैं कि बिना शिव कृपा के कोई भगवत प्रेम प्राप्त नहीं, क्योंकि वो अधिकारी है। ठीक इसी प्रकार से बिना नारायण की कृपा के कोई शिव प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। शिवजी की भक्ति प्राप्त करने का उपाय है श्री नारायण का अनुग्रह, इसी प्रकार से श्री शिवजी की भक्ति प्राप्ति का उपाय है श्री नारायण का अनुग्रह, ठीक इसी प्रकार से नारायण की भक्ति की प्राप्ति का उपाय है श्री शिवजी का अनुग्रह। और इस बात को बार बार कहा गया है, हैं? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बिनु तब कृपा राम पद पंकज, सपने हूं भगत न होई। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोही न पावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहिं कलप भर घोर नरक महवास। और एक गुप्त मत सबहिं कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। इसलिए जलज नयन गुण अयन मयन रिपु, महिमा जान न कोई। बिनु तब कृपा राम पद पंकज, सपने हूँ भगति न होई। शिव शिव हुई प्रसन्न करुदाया। आगे की चरण में पंक्ति में तीसरे चरण में गोस्वामी जी बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं। ऋषय सिद्ध मुनि मनुज धनुज सुर अपर जीव जग माही तव पद विमुख न पार पाव को कलप कोटि चली जाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध मनुष्य, धनुज सुर और जितने भी जीव हैं, वे यदि आपके चरण कमल से विमुख हैं तो संसार सागर से पार नहीं उतरेंगे, दुख के समुद्र से पार नहीं उतरेंगे। चाहे करोड़ कल्पों तक भी साधन करते रहें, कल्प कोटि चली जाएं। अभी भगवत कृपा से हमको श्री लिंग पुराण के पारायण का सौभाग्य मिल रहा है। अब समय तो पता नहीं कहां चला जाता है, कम मिलता है, लेकिन फिर भी लगभग सवेरे 3:30 बजे हम उठ ही जाते हैं। लगभग 12 तो सोने में बसता ही है, 3:30 बजे आसन छोड़ देते हैं और फिर स्नान आदि करके अब कुछ दिन से क्रम शुरू कर सबसे पहले पाठ करते हैं। डेढ़ घंटा दो घंटा सवेरे का समय मिल जाता है, इसके बाद फिर अपना नित्य नियम करते हैं। तो आज ही लिंग पुराण में इतना अद्भुत प्रकरण आया। अब हम क्या करें, अभी हम जैसे ही हम यहां बैठे थे ना व्यासपीठ पर कथा यहां बैठे सत्संग के लिए, तो उसी समय हमको याद आया कि हम कह दें कि वो पुराण हमारा उठा लाओ तो हम वो श्लोक कहें। बिल्कुल उन श्लोकों का अनुवाद है ये। ऋषय सिद्ध मुनि मनुज धनुज सुर अपर जीव जग माही तब पद विमुख न पार पाव को कल्प कोटि चली जाई। ये लिंग पुराण के श्लोकों का अनुवाद है। कितना आगाध ज्ञान है गोस्वामी तुलसीदास जी का। वो कहते हैं और लिंग पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, चाहे जितने बड़े ऋषि हों, सिद्ध हों, मुनि हों, मनुज हों, धनुज हों, सुर हों, यदि शिवजी से विमुख हैं, शिवद्रोही हैं, तो उनको अपने साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। भले ही वो किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, फिर भी उन्हें सिद्धि नहीं मिलेगी यदि भगवान शिव के चरणों में उनका प्रेम नहीं है। और सभी देवता ऋषि मुनि दनुज सुर सब शिवजी की भक्ति करते हैं, ये बात लिंग पुराण में लिखी है, आज ही आई है। सभी अर्चन करते हैं, सभी पूजन करते हैं। कोटि कल्प चली जाही, कोटि कल्प माने करोड़ों कल्प। तो पहले एक कल्प का प्रमाण सुन लीजिए। ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। इस ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मन्वंतर होते हैं। भागवत के अष्टम स्कंध में इन 14 मन्वंतरों का बड़ा सुंदर वर्णन किया, और भी पुराणों में है। 14 बार इंद्र बदल जाते हैं, 14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीत जाता है। इतने समय को एक दिन कहते हैं और इस एक दिन को एक कल्प कहा गया। तो गणितज्ञों ने ब्रह्मा जी के एक दिन के वर्ष निकाले हैं। कितना, कितने वर्ष का, मानवीय वर्षों से कितने वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता, बहुत ध्यान से सुने, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। 4,32,00,00,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 4,32,00,00,000। इतने लंबे समय तक कोई साधन करे पर शिवजी से विमुख हो तो उसे साधन में कभी सिद्धि प्राप्त होगी ही नहीं। पर ये एक कल्प की बात नहीं है, कोटि कल्प चली जाहीं, एक कल्प नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों कल्पों तक भी साधन करे पर शिवद्रोही है, शिव विमुख है, तो उसे अपने साध्य की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। आप अभी सुन चुके हैं, ते नरक रही कल्प वरि घोर नरक महा वास। ठीक इसी प्रकार से करोड़ों कल्पों तक कोई साधन करे, भगवान शिव की उपासना करे और भगवान श्री रामकृष्ण नारायण के प्रति भक्ति न रखे, उनका विरोध करे, तो शिव जी की उपासना करने के बाद भी उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, उसको भी चक्कर में पड़ा ही रहना पड़ेगा। इसलिए भैया सनातन धर्म के मत के अनुसार हरिहरात्मक उपासना इसके स्वरूप को बिना किसी दुराग्रह के स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए और कभी भगवान हरिहर में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यदि शंकर जी के भगत रामकृष्ण नारायण से विरोध रखते हैं तो उनको भगवान शिव के परम भक्त से द्रोह करने का पाप लगेगा, और यदि कोई श्री रामकृष्ण नारायण के उपासक शिवजी के प्रति द्रोह बुद्धि रखते हैं तो भगवान रामकृष्ण नारायण के परम उपासक भक्त शिवजी से विरोध करने के कारण उनको भक्त द्रोह का पाप लगेगा, वैष्णव द्रोह का पाप लगेगा, और वैष्णव द्रोह का पाप जिसे लगा है उसके कल्याण में सदा सर्वदा संदेह ही बना रहेगा। इसलिए तब पद विमुख न पार पाव को कल्प कोटि चल जाहीं। और कैसे हैं आप, अहि भूषण दूषण रिपु सेवक देव देव त्रिपुरारी। अहि भूषण अच्छा एक बात बताओ, सोना चांदी हीरा जवाहरात से जड़े हुए आभूषण तो सब पहनते हैं, भोले बाबा के अतिरिक्त कोई ऐसा आपको दिखाई पड़ता जो सांप के आभूषण पहने है? है किसी में ताकत सर्प के आभूषण धारण करने की? सर्प जो है बड़े भोगी होते हैं, कामी होते हैं, बहुत भोगी होता है सर्प। क्रोधी भी बहुत होता है, क्या कहा काली नाग ने भगवान श्री कृष्ण को, वयम खलाह सहोत्पत्त्या, हम तो पैदाइशी दुष्ट हैं, जन्मजात दुष्ट हैं। दो तरह के दुष्ट होते हैं, एक दुष्टों का संग पाकर दुष्ट होते हैं तो सज्जनों का संग पाकर सज्जन भी हो जाते हैं, एक ऐसे होते हैं जो जन्मजात दुष्ट होते हैं, वो जन्मजात दुष्ट होते हैं वो तो सुधरते ही नहीं। वो कहता वयं खलाह, ध्यान दें अहम खलाह कहना चाहिए था उसको काली को, वो कहता वयं खलाह, इसका मतलब हम अपने पूरे कुटुंब खानदान में अकेले खल हो गए हों ऐसा नहीं है, हमारा तो पूरा कुटुंब खानदान ही खल है, खलों के समुदाय में हम अच्छे कहां से हो जाएंगे। वयं खला सहोत्पत्त्या, उत्पत्ति से, तामसा बड़े तमोगुणी हैं, दीर्घमन्य वह, दीर्घ मन्य वहा बैर का बदला चुकाना कभी भूलते नहीं है। कई कई जन्मों तक सर्प पीछे पड़े रहते हैं। एक बार किसी नाग को मार दिया, हजार वर्ष की आयु होती है नाग की, सर्प की। यदि कोई न मारे तो 1000 साल जीता है सर्प, और उसको देवता देवयोनि है सर्प, वो पता चल जाता उसको कि मुझे डंडा मारने वाले ने कहां जन्म लिया, उसको पता चलता है, वहीं जाकर काटेगा। जिस ब्राह्मण ने जन्मेजय को सर्प यज्ञ करना बताया था, सर्प यज्ञ की विधि बताई थी, उस ब्राह्मण को हर जन्म में नाग डसता था, उसी से उसकी मृत्यु होती थी। बड़ा भारी वैदिक अग्निहोत्री वैदिक ब्राह्मण, और कब द्वापर युग था तब से बार बार ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, फिर युवावस्था में सर्प आकर डसता और उसकी मृत्यु होती। इस तरह से जन्म लेते लेते कलयुग तक वो जन्म लेता चला गया। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजे थे काशी में, उस ब्राह्मण को अपने कई जन्मों की स्मृति थी, उसको पता था कि मैं वही ब्राह्मण हूँ जिसने सर्प यज्ञ की विधि बताई थी। अंत में हाहाकार करता हुआ, ये कितने जन्मों तक नाग पीछे पड़ा रहेगा मेरे। और जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की शरण में आया। भगवान श्री रामानंदाचार्य ने कहा कि तुम यहाँ रहो, उस ब्राह्मण को आपने दीक्षा दे दी और कहा यहाँ रहो। जैसे ही सर्प आया डसने के लिए, तब स्वामी जी ने उसको फटकार लगाई कि इतने तुझे पता नहीं है किस पाप के परिणाम स्वरूप तो ये योनि तुझे मिली, और इतने जन्मों तक सैकड़ों बार ये जन्म ले चुका है ब्राह्मण, और सैकड़ों बार तू इसे डस चुका है, मार चुका है, तो इतनी ब्रह्म हत्याएं तेरे सिर पर चढ़ी हुई हैं। आखिर तो अमर होके तो कोई कभी न कभी तो तू मरेगा, और जब मरेगा तो इतनी ब्रह्म हत्याओं का परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा, कितना समय लगेगा। ऐसा कहकर जैसे ही स्वामी जी ने शंख बजाया कि उसको भयंकर नरक का दृश्य नाग को दिखने लग गया। अरे राम राम, मुझे करोड़ों कल्पों तक नरक में पड़ा रहना पड़ेगा। नाग थर थर कांपने लग गया। तब स्वामी जी ने कहा कोई चिंता मत करो, सन्मुख हो जीव मोहि जवहीं, जन्म कोटि अघनाश। वो नागलोक का नाग था। तब स्वामी जी ने शंख बजाया और नाग को भी दीक्षा दे करके कहा जाओ पाताल लोक में, नागों में राम भक्ति का प्रचार करो, जाओ जाओ, तुमको अधिकार दे सब नागों को चेला बनाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दीर्घ मन्य वह, इतने लंबे समय तक भी ये बैर का बदला लेना नहीं भूलते। ऐसे सर्पों को जो काल रूप हैं, सब जिनसे घबराते हैं, हे नाथ आप कितने करुणामय हैं, जो संसार में किसी के उपयोगी नहीं, जिनके लिए प्रहलाद जी जैसे महान भक्त ने कह दिया मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, साधु पुरुष भी बिच्छू सर्प के मरने से दुखी नहीं होते, बोले चलो अच्छा काल है मर गया ठीक हुआ। ऐसे वृश्चिक सर्प को भी आपने आभूषण बना लिया, जो किसी के लिए उपयोगी नहीं है उनको आपने अपने श्रीअंग पर आभूषण के रूप में धारण कर लिया, इससे ज्यादा और आपकी करुणा क्या होगी। इसका मतलब है गुणयुक्त को तो सब स्वीकार करते हैं, पर आप इतने करुणामय हैं कि दोषों के खजानों को भी आप स्वीकार कर लेते हैं। आही भूषण, सर्प आपके आभूषण हैं, और आप कैसे हैं दूषण रिपु सेवक, खरदूषण रिपु जो श्री राम जी हैं उन श्री राम जी के आप सेवक हैं। दूषण रिपु सेवक, अब ध्यान दें यहां, खरदूषण त्रसरा इनके जो शत्रु श्री राम जी हैं उनके आप सेवक हैं। चलो ये अर्थ तो स्पष्ट है ही है, पर श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, आप सेवक भी हैं स्वामी भी हैं और सखा भी हैं, सब संबंध आपसे हैं। तो दूषण रिपु सेवक समास जब बदलेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो एक अर्थ होगा खरदूषण त्रिसरा के रिपु हैं सेवक जिनके, दूषण रिपु सेवको यस्य असौ दूषण रिपु सेवक, रामचंद्र ध्यान में ही बात। खरदूषण त्रिसरा के जो रिपु हैं ऐसे राम जी भी रामेश्वरम स्थापन के समय जिनकी विधिवत पूजा करते हैं, जिनका विधिवत अर्चन करते हैं, अपने को शिव जी का भक्त स्वीकार करते हैं, ऐसे आप हैं। जब रामेश्वरम स्थापन हुआ ना दक्षिण में, उनको रामनाथ स्वामी कहते हैं, तो रामेश्वरम स्थापन हुआ तो वहां ऋषियों ने कहा कि आपने इनका नाम रामेश्वर नाथ रखा है, तो रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या है? भगवान श्री राम हंसने लगे, अरे बोले आप लोग इतने बड़े विद्वान होकर एक सामान्य सी बात पूछ रहे हो, षष्ठी तत्पुरुष समास है, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, तो राम जी का ईश्वर है वो रामेश्वर। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ जो बता रहे हैं समास इनका ठीक नहीं है, हमसे पूछे ना, स्थापना तो हमारी भई है। ऋषि ने कहा आप बताइए, तो शंकर जी बोले रामः ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वरः, बोले इसमें राम जी कह रहे थे तत्पुरुष समास है, शंकर जी बोले नहीं तत्पुरुष समास नहीं बहुव्रीही समास है। बहुव्रीही समास का अर्थ क्या है? रामः ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वरः। राधे श्याम जय, तो राम जी ने कहा इसमें तत्पुरुष समास है रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, और भगवान शिव बोले बोले इसमें तो बहुव्रीही समास है, क्या? रामः ईश्वरो यस्य, राम जी हैं ईश्वर स्वामी जिनके, वो रामेश्वर। राम जी कहते नहीं नहीं तत्पुरुष समास है, शंकर जी बोले नहीं नहीं बहुव्रीही समास है, अपने अपने मत पर सब अडिग थे। ऋषि बोले महाराज ऐसा आप लोग प्रेम कलह मत करो, हम लोग निर्णय करते हैं, आप लोग करिए निर्णय। बोले देखो न तत्पुरुष और न बहुव्रीही, इनमें तो कर्मधारय समास है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कर्मधारय का क्या लक्षण है? सचासौ कर्मधारय है, रामश्चासौ ईश्वरस्य। राम जी और ईश्वर दोनों ही ईश्वर हैं, रामेश्वर हैं, दोनों ही सेवक हैं और दोनों ही स्वामी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अहिभूषण दूषण रिपु सेवक देव देव त्रिपुरारी, देव देव त्रिपुरारी, देव देव त्रिपुरारी, हे प्रभु आप देव देव हैं, देव देव माने देवाधिदेव महादेव हैं, और त्रिपुरारी, त्रिपुरारी की बात तो आप लोग सुन ही चुके हैं, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाले हैं, वो कथा हमने आपको सुना दी है पहले। और कैसे हैं? बोले मोहनिहार दिवाकर शंकर शरण शोक भयहारी, मोह रूपी जो निहार है कुहरा है उसको नष्ट करने में आप दिवाकर माने सूर्य के समान हैं। ये मोह ममता ही बड़ी भयंकर रात्रि है, ममता तरुण तमी अधियारी राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। तो मोह निहार दिवाकर शंकर, इसका मतलब है अरे जीव तेरी मोह निशा तब तक मिटने वाली नहीं है जब तक शिव भक्ति रूपी सूर्य का उदय तेरे जीवन में नहीं हुआ, जब तेरे हृदय में शिव भक्ति का सूर्य उदित होगा तो तेरा सारा मोह जनित अहंकार अंधकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाराज जी शंकर जी की उपासना निष्काम भाव से जो करते हैं उनमें अवश्य ही ज्ञान का उदय हो जाता है। ज्ञान स्वरूप ही है इसे, वो निश्चित तत्व ज्ञान संपन्न हो जाते हैं। आज यह बात लिंग पुराण में आई है, निष्काम भाव से शिव को भजने वाले उन्हें तत्व ज्ञान हो जाता है और वे शिव सायुज को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे हे शंकर शम कल्याणं करोति इति शंकरः, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। शरण शोक भय हारी, आपकी शरणागति शोक और भय दोनों का हरण करने वाली है। जो आपके शरणागत भक्त हैं उनके जीवन में ना शोक रहता है ना उनके जीवन में भय रहता है, वे निर्भय रहते हैं। अब देखो गरुड़ जी, उनका भोजन है सर्प। गरुड़ जी का नाम है नागारी, और जो भगवान नारायण कभी मिलने जाते हैं कैलाश में शिव जी से, तो जो सर्प बड़े बड़े नाग गरुड़ जी को देख के मूर्छित हो जाते हैं, वो नाग गरुड़ जी को देख के ऐसे ऐसे जीव निकालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। गरुड़ जी भी मुस्कुराकर कहते हैं कोई बात नहीं, शंकर जी के शरीर पर हो, सब कुछ तुम्हारे सौ खून माफ हैं, बाहर इनके शरीर से निकल के थोड़े मैदान में आओ तो भी मजा चखाते हैं तुमको। वो सर्प भी निर्भय हो जाते हैं। अच्छा, सर्प का सबसे प्रिय भोजन चूहा है, सर्प का सबसे प्रिय भोजन चूहा है। जैसे रसराज को गुलाब जामुन मिल जाए तो शरीर की चाहे जो स्थिति बनी रहे, फिर तो अपने नाम के अर्थ के अनुरूप कितने गुलाब जामुन चढ़ा जाएंगे पता नहीं। होता किसी को प्रिय होता ना, बहुत प्रिय, अति प्रिय। सब चीज हो फिर तो गुलाब जामुन ही खाएंगे। ऐसे ही सर्प के सामने 56 भोग 36 व्यंजन हो और चूहा उपस्थित हो जाए तो कुछ नहीं देखेगा, चूहे को ही लपकेगा। उसका अति प्रिय भोजन चूहा है, और गणेश जी का वाहन चूहा है, वहीं रहते गणेश जी, वहीं उनका वाहन रहता है। तो गणेश जी का चूहा फुदक फुदक करके शंकर जी के सांप पे चढ़ जाता है, चढ़ ही नहीं जाता, वो फण फुलाता है, वो उचक करके फण पर बैठ जाता है। सर्प ऐसे से जीव निकाल के कहता है बच्चू यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ तुम गणेश जी के वाहन बने हुए हो, मैदान में चलो तो दो दो हाथ करें, दिखाते हैं कौन किसका भोजन है। ऐसे ही कार्तिकेय का वाहन मयूर है, और मयूर सर्प को नष्ट कर देता है, मार देता है सांप को, पर कार्तिकेय का मयूर उसके पंखों की छाया में शंकर जी के सर्प विश्राम करते हैं, विरोध नहीं। दूसरी ओर देखो गाय की बड़ी महिमा है, बैल की बहुत महिमा है, साक्षात धर्म का स्वरूप है। हमारे आपके लिए गौ माता है, बैल साक्षात धर्म का स्वरूप है, और जंगल में सिंह को बैल दिखाई पड़ जाए, गाय दिखाई पड़ जाए तो धर्म का स्वरूप मानेंगे? वो तो आक्रमण करेगा, खा जाएगा। भगवती का वाहन है सिंह, और शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी। तो भगवती का वाहन सिंह वहां बैठता है और नंदीश्वर उसी की तरफ पूछ करके शंकर जी को मुंह करके बैठ जाते हैं और पटक पटक करके पूछ भी उस पर पटकते हैं, शेर के पीठ पर से पूछ पटकते हैं। वो थोड़ा सिंह कान खड़े तो करता है देख के नंदीश्वर की ओर, नंदीश्वर भी मुस्कुराते हैं देख के। वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ तो हम लोग सब एक जगह एक घर में प्रेम से रहते हैं, अब मैदान में झगड़ा है, यहाँ थोड़ी झगड़ा है। कैसी विचित्र भगवान शंकर का परिवार है, विषमता में समता। कहते महाराज शरण शोक भय हारी, आपकी शरण में जो रहते हैं ना उनको शोक रहता है न किसी का भय रहता है, न चूहे को सर्प का भय है, न चूहे को सर्प का भय है ना, और न सर्प को मयूर का भय है और न ही सिंह को वृषभ को सिंह का भय है, किसी को किसी का भय नहीं है, सब निर्भय हैं, सब शोक रहते हैं क्योंकि सब आपकी शरण में रहते हैं। ऐसे हे प्रभो, इसका आशय क्या है कि जो आपकी शरण में रहता है न उसको शोक रहता है न उसको भय रहता है। यहां ध्वनि ये है कि हम आपकी शरण में हैं, आपके घर में हैं। शरण शब्द के दो अर्थ हैं, गृह और रक्षक। तो काशी आपका घर है, काशी में रहना शिवजी की शरण में रहना है। हम आपके घर में रहते हैं, आपकी शरण में रहते हैं, फिर भी कलयुग हमको सता रहा है, फिर भी ये तांत्रिक मांत्रिक लोग मूठ चला रहे हैं, ऊटपटांग विद्याओं का प्रयोग कर रहे हैं, कभी किसी को भेजते कभी किसी को भेजते हैं। तो महाराज ये उलहना भी है एक प्रकार से कि ये क्या कर रहे हो, शरण शोक भय हारी है? आप हमारे शोक भय का हरण क्यों नहीं कर रहे हैं। गिरिजा मन मानस मराल, हे प्रभो गिरिजा भगवती जो पार्वती जगदम्बा हैं, उनके मन रूपी मान सरोवर के आप मराल माने हंस हैं। भगवती भवानी जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती, उनका हृदय ही मान सरोवर के समान निर्मल आपकी भक्ति के प्रेम के जल से भरा हुआ है और उस जल में भगवान शिव हंस बनकर विहार कर रहे हैं। ऐसी हे भगवती के मन मानस के मराल, काशीश काशी के स्वामी मशान निवासी। काशीश का अर्थ ये है जब काशी के आप स्वामी हैं तो काशी में ही हम रहते हैं, आप मेरे भी स्वामी हैं, तो फिर मुझ सेवक की वेदना को आप क्यों नहीं सुन रहे हैं, आप मेरे दुख को दूर कीजिए भाव है। मसान निवासी, आप लोग कहेंगे काशीवासी और मसान निवासी ये दो दो क्या है बात। देखो संपूर्ण काशी महाश्मशान है, काशी को महाश्मशान कहा जाता है। आप कहेंगे श्मशान और महाश्मशान में अंतर क्या है। श्मशान उसे कहते हैं जिसमें शरीर जलकर भस्म हो जाता है, शरीर का संस्कार जहां किया जाता है उसको श्मशान कहते हैं। चाहे मुसलमानों का भी तो ईसाइयों का भी तो मसान होता है, श्मशान वहां गाड़ा जाता उनको, वो भी मसान है। चाहे फलदाह हो और चाहे अग्निदाह हो, जहां शरीर को नष्ट किया जाए जलाया वो संस्कार किया जाए उसको मसान कहते हैं। तो जहां शरीर नष्ट होता है उसको कहते हैं मसान, पर काशी मशान नहीं महाश्मशान है। महाश्मशान इसलिए है कि संसार में कहीं भी शरीर जलाओगे तो यह स्थूल शरीर ही जलकर भस्म होगा, पर काशी में दाह संस्कार करने पर स्थूल के साथ सूक्ष्म और कारण ये तीनों शरीर वहां समाप्त हो जाते हैं, इसलिए मोक्ष होता है। सूक्ष्म और कारण जब तक रहेंगे तब तक संसार के चक्र में पड़े रहना पड़ेगा, पर काशी में मरने का और काशी में अग्नि संस्कार का इतना बड़ा महत्व है मणिकर्णिका में कि वहां स्थूल कारण और सूक्ष्म ये तीनों प्रकार के शरीर नष्ट हो जाते हैं, जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए काशी को महाश्मशान कहा जाता है। ऐसे मशान निवासी, द्वापर में एक राजा हुआ, उसी का नाम, उसका नाम था पौंड्रक मिथ्या वासुदेव। ओ, उसने वैज्ञानिकों की सहायता से अपने दो हाथ और बनवा लिए, एक मशीन का गरुड़ बना लिया, वो उड़ता था आकाश में, शंख चक्र गदा पद्म धारण करता, शरीर पर कुछ नीला रंग पोत लेता भगवान के जैसा, मुकुट उकुट लगा के लोग उसकी आरती पूजा करते, उसका अभिषेक होता, सबको आशीर्वाद देता पौंड्रक। तब तक किसी ने उसको कह दिया, आज भी नकली भगवान तमाम लोग बनते हैं, वो भी नकली भगवान, भगवान के सामने नकली भगवान। तो पौंड्रक ने कहा, पौंड्रक को कहा कि महाराज, जब तक द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है तब तक तुम लोग, तुम या तो वो नकली हैं या तुम नकली हो, दोनों तो भगवान हो नहीं सकते, एक तो नकली मानना पड़ेगा। ये चढ़ा दिया इसको नारद जी ने, आ गया बातों में। इसने एक दूत को भेजा, पत्र लिखा द्वारकाधीश जी के यहां। उस पत्र में लिखा, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान वासुदेव पौंड्रक महाराज का आप सबको मंगलमय आशीर्वाद। भगवान के आशीर्वाद से आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। और बड़े बड़े गुण उसमें लिखे थे कि जीवों पर कृपा करने के लिए, भूभार हरण के लिए, सबका कल्याण करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। पर बड़े दुख की बात है, मेरे अवतार काल में भी कुछ ऐसे धूर्त हैं जो हमारे नाम से पूजा खा रहे हैं, सोने की नगरी बना ली है, अपने को द्वारकाधीश कहते हैं। तो देखो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं परमात्मा हूं, करुणा का दया का सागर हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं क्षमा कर दूंगा। तो नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ये नकली भगवान बनके कब तक पूजाते खाते रहोगे। इस पत्र को सुनकर द्वारकावासी ठहाका लगाकर हंसे, भगवान भी हंसे बहुत। भगवान बोले, वाह, भगवान ने हमारे ऊपर कोप किया है, कोई बात नहीं। अब वो कहते हैं, शंख गदा पद्म धारण करना छोड़ दो, तो हम छोड़ने के लिए युद्ध में आ रहे हैं, क्योंकि चक्र गदा किसी पर तो छोड़ने पड़ेंगे, तो तुम्हारे भगवान पे सद जाए तो असली भगवान, नहीं तो फिर जो गति तमाम दैत्यों की हुई वही तुम्हारे भगवान की होगी। युद्ध हुआ, उस युद्ध में पौंड्रक की मित्रता काशी नरेश से थी, तो पौंड्रक मारा गया और काशी नरेश भी भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक काटा, और मस्तक उनका सार्ग धनुष के बाण से मस्तक काटा। और महाराज जी, मस्तक काटा तो मस्तक जाके कहां गिरा, काशी के राजद्वार पर गिरा। अब तो राजकुमार ने इसको चुनौती माना, काशी में तांत्रिक मांत्रिक हमेशा से रहे हैं। राजकुमार ने, युवराज ने तंत्र विशारद ब्राह्मणों को बुलाया, बोले तंत्र प्रयोग करो, द्वारिका का अस्तित्व समाप्त होना चाहिए। बोले जी महाराज, कुछ खर्च होगा? बोले कितना खर्च हो जाए। उन्होंने अभिचार प्रयोग किया, मारण प्रयोग किया, किसके प्रति? पूरी द्वारिका के सहित भगवान के ऊपर मारण का प्रयोग किया। लोग कहते उनके ऊपर प्रयोग कैसे सफल हो गया, उनके ऊपर कैसे हो गया? महाराज, मंत्र तो मंत्र है, देवता तो मंत्र की शक्ति से प्रेरित होकर जाता ही है। भगवान के ऊपर प्रयोग चल गया तो किसके ऊपर नहीं चलेगा? महाराज, काशी के ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, और यज्ञ में अविचाराग्नि प्रकट हुई, काल कृत्या, भयंकर कृत्या। उस कृत्या ने कहा, आदेश, जलाकर भस्म कर दो द्वारकाधीश को, द्वारिका के सहित। अब तो अपने पैरों की धमक से पूरी धरती को हिलाती हुई काल कृत्या वहां से चली आग। कहते ना, मूठ चली आग, आग ही तो होती हड़िया, पर ये तो भयंकर अग्नि थी। ओ, आकाश लपटों को छू रहा था, तमाम वनों को नगरों को दग्ध करती हुई आग काशी से द्वारका की ओर चली। काशी पूरब में है, द्वारिका पश्चिम में। द्वारिका पुरी की रक्षा में सुदर्शन चक्र भगवान, सुदर्शन चक्र भगवान ने इस कृत्या को भीतर घुसने ही नहीं दिया। तो ये मारण प्रयोग जिस पर किया जाता है उस पर यदि सफल न हो तो प्रयोग करने वाले को ही मार देता है। वो कृत्या लौट के आई काशी, जब उसकी यहां दाल नहीं गली तो लौट के आई, और जितने पंडित थे ना, काला कपड़ा लाल कपड़ा पहन के और नमक और सरसों के तेल और मिर्चा लेकर स्वाहा स्वाहा फट स्वाहा कर रहे थे, उन सबको काल कृत्या ने जलाकर भस्म कर दिया, राजकुमार भी को भस्म कर दिया। अब पीछे से सुदर्शन चक्र खदेड़ते हुए उसको आए, सुदर्शन चक्र ने पूरी काशीपुरी को जलाकर भस्म कर दिया, एक भी व्यक्ति काशी में जीवित नहीं रहा, सबको जलाकर खाक। शंकर जी कुछ नहीं बोले, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आपके घर में कोई आग लगावे और आप समर्थ व्यक्ति हैं तो आप परिवार वालों को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? शंकर जी सब चिल्लाते रह गए, चिल्लपों मचाते रह गए, हे विश्वनाथ रक्षा करो रक्षा करो, किसी की रक्षा नहीं करी उन्होंने, जल जाने दो सबको। भैरव जी ने भी नहीं बचाया, गणेश जी ने भी नहीं बचाया, भगवती ने भी नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया, सब काशीवासी जल के मर गए, सब दग्ध हो गए। हाहाकार मचा, थोड़ी देर में जलकर खाक, ठंडी हो गई काशी। देवताओं ने कहा, नारद जी ने कहा, जय जय, आप तो बड़े प्रसन्न हैं आज। शंकर जी बोले, ये बहुत भीड़ भाड़ बढ़ गई थी, जनता बहुत बढ़ गई थी, इस सब में मन नहीं लगता, हम तो श्मशान में ही प्रसन्न होते हैं, आज पूरी की पूरी काशी श्मशान होगी। क्यों? कि इस दिन सबका बुरा तो हुआ नहीं, एक तो भगवान के सुदर्शन चक्र की अग्नि से जले, तो वैष्णवाग्नि से जले तो सब वैकुंठ चले गए, सबका मोक्ष हो गया, वो काशी में मरे तो काश्याम मरणान मुक्ति, तो इन सबका तो कल्याण हो ही गया और हमारी मौज आ गई। क्यों? बोले, अब तो काशी में जहां इच्छा हो वहीं लौट जाओ, चिता भस्मा लेपा, पूरी काशी ही भस्म हो गई, इसलिए काशी महाश्मशान है। तो आपने बचाया क्यों नहीं? बचाते तो सही आप। शंकर जी बोले, जो मेरे प्रभु के विरोधी हैं उनको तो जलकर भस्म ही हो जाना चाहिए, भगवान के भक्तों को होते तो हम बचाते, ये भगवान श्री कृष्ण को मारण करना चाहते उनको हम बचावें, ये संभव नहीं है। मसान निवासी, आप मसान के निवासी हैं। दूसरा भाव ये है कि हे प्रभु, आप परम वैराग्यवान हैं, श्मशान में रहते हैं। देखो, मसान जो है ना वो वैराग्य का स्थान है, जितना उत्कट वैराग्य होगा उतना ही उत्कृष्ट ज्ञान होगा, और जितना उत्कट वैराग्य जितना उत्कृष्ट ज्ञान होगा उतना ही भगवत प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम भी अज्ञान पूर्वक नहीं ज्ञान पूर्वक ही होता है। जैसे आप बहुत अच्छे महात्मा हैं पर आपकी विशेषताओं से हम परिचित नहीं हैं, आपके बारे में हम जानते नहीं हैं, तो हमारा आप में प्रेम नहीं होगा। और भले ही हमने आपको न देखा हो पर कोई प्रामाणिक व्यक्ति आपके गुणों की चर्चा हमारे सामने कर दे तो गुण श्रवण से स्वाभाविक प्रेम जग जाएगा। माने अज्ञान पूर्वक प्रेम नहीं होता है, प्रेम ज्ञान पूर्वक ही होता है। भगवान शिव सदा वैराग्य के देवता हैं, श्मशान में रहते हैं, इसलिए बहुत से महात्मा ऐसे होते हैं श्मशान में पड़े रहते हैं। वो अघोरी नहीं है, वो कोई तंत्र मंत्र वाले नहीं है, पर श्मशान में पड़े रहते हैं कि और कहीं रहेंगे तो थोड़ा मेरा तेरा लग जाएगा, और यहां तो सब वही आते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई चीख रहा है, उनको देखकर लगता भैया ऐसे हम भी जल जाएंगे, राम राम करो राम राम करो। हमारे पूज्य महाराज जी के एक अनुगत से शिष्य थे ठाकर सिंह भाई, बड़े भक्त पुरुष थे। बचपन में उनका जन्म कराची शहर में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में, उस समय भारत सब एक ही था, कराची तो भारत में ही था। तो एक ब्राह्मण बालक थे, उनका नाम था कन्हैया लाल दवे, वो जन्म सिद्ध महात्मा थे। उनके साथ उनकी मित्रता थी। तो ठाकर सिंह भाई ने हमको स्वयं कई बार सुनाया कि रात्रि में वो कन्हैया जी हमको श्मशान ले जाते थे, कराची का श्मशान। कराची उस समय भी बड़ा शहर था, तो उस श्मशान में कोई न कोई मुर्दे जलते ही रहते थे। आजकल तो श्मशान भी इतने सुंदर लोग बना देते हैं कि वहां भी वैराग्य न जगे, वहां कूलर पंखा एसी सब लग जाते हैं। और अब तो और गुजरात में एक परंपरा और है, हम गए राजकोट तो वहां एक भोले भगत हैं, उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी यहाँ का श्मशान आपको दिखा के लें, कितना सुंदर श्मशान है। मैंने कहा भैया हमको श्मशान देखने नहीं जाना है, हम तो नहीं जाएंगे। श्मशान में जाने से नहाना पड़ता है, पर लोग वहां चाट पकौड़ी खाने जाते श्मशान में। कितने दुर्भाग्य का समय आया कि जो श्मशान वैराग्य का स्थान था उसको भी लोगों ने ऐसा बना दिया कि वहां लाकर भी वो टीवी लगी रहती, वहां सिनेमा देखते हैं लोग, समाचार सुनते हैं, उधर मुर्दा जलता रहता है। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। तो वो कराची शहर की बात बताते थे ठाकर सिंह भाई कि वो कन्हैया जी हमको रात्रि को ले जाते और पूरी रात्रि महामंत्र का कीर्तन करते थे। एक बार मैं बोलता, दूसरी बार वो बोलते, तो कहते कन्हैया से कि अरे हमको तो डर लगता है। उनकी आयु बड़ी थी ठाकर सिंह भाई, कन्हैया छोटे थे आयु में। तुम यहां क्यों आते हो भजन करने? बोले देखो घर में तो बढ़िया पंखा कूलर, इसमें नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, और यहां तो ऐसा वातावरण रहता है कि यहां तो कौन सोएगा, यहां तो डर के मारे नींद नहीं आएगी। तो भजन वैराग्य की भूमि में रहने से होता है, इसलिए यहां भजन बने, इसलिए हम यहां रात्रि भर भजन करते थे। सवेरे वो ठाकर सिंह भाई अपने घर, वो अपने घर चले जाते। मसान निवासी वैराग्य की भूमि है। तुलसीदास हरि चरण कमल बर देहु भगति अविनाशी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हरि चरण कमल बर, आप भगवान के चरण कमलों में भक्ति का बर आप कृपा करके दे दीजिए। हे अविनाशी शिव जी, आप भगवान श्री हरि के चरण कमलों में विशुद्ध रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिव शिव हुई प्रसन्न करुदाया, करुणामय उदार की रति बलि, जाऊं रहु निज माया, जलज नयन गुण अयन मयन रिपु महिमा जान न कोई, बिनु तब कृपा राम पद पंकज सपने भगति न होई, ऋषय सिद्ध मुनि मनुज धनुज सुर अपर जीव जग माही, तब पद विमुख न पार पाव को कलप कोटि चली जाई, अहिभूषण दूषण रिपु सेवक देव देव त्रिपुरारी, मोह निहार दिवाकर शंकर शरण शोक भयहारी, गिरिजा मन मानस मराल काशी समसान निवासी। तुलसीदास हरि चरण कमल बर देहु भगति अविनाशी, शिव शिव हुई प्रसन्न कुरुदाया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम चाहते तो ये थे कि आज थोड़ा सा और आगे तक हो जाए, लेकिन आज हम एक ही पद कर पाए, कल दसवां पद होगा, थोड़ा बड़ा पद है। देव मोह तम तरणि हर रुद्र शंकर शरण हरण मम शोक लोकाभिरामम, बाल शशि भाल सुविशाल लोचन कमल काम शतकोटि लावण्य धामम। इसकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे, आज यहीं विराम। श्री राम।